Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim. Pod znakiem Pachoni. Привітанне, дарагія слухачы, у перадачы пад знакам пагоні пры мікрафоне Анна Пятроўская. Цягам бліжэйшых 15 хвілін падвядзем вынікі школьнага навучальнага году ў комплексе школ з дадатковым навучаннем беларускай мовы ў Гайнаўцы. Пагаворым пра летні адпачынак у бібліятэцы ў Нарве ды заглянем да новага нумару тыднёвіка каніва. Але на пачатак культурніцкія паведамленні. У бліжэйшую суботу ў Залуках пройдзе купальночка. У праграме між іншым канцэрты калектыва, спалучаныя з юбілеем фальклорнага калектыву «Каліна», абрад пускання вянкоў на ваду, ды супольная гульня. Пачатак у 17 гадзін. Таксама ў суботу ў Ляневе, што ў Чыжоўскай гміне, адбудзецца фэст «Купалінка». У праграме між іншым канцэрты калектыва, купальскі абрад, ды розныя конкурсы і гульні. Пачатак у 17 гадзін. А праз тыдзень у суботу ў Белавежы адбудзецца традыцыйнае беларускае купальне. Можна будзе паслухаць канцэртаў калектываў з-пад Ляшча і Беларусі, пабачыць купальскі карагод, абрад пускання вянкоў, ды патанцаваць. Пачатак а 21 гадзіне. А зараз пераходзім да нашай першай тэмы. Добрыя вынікі вучняў, высокі ўзровень навучання і зычлівая атмасфера. Гэта комплекс школ з дадатковым навучаннем беларускай мовы ў Гайнаўцы. Як сцвярджае ягоны дырэктар Яўген Сачко, цяжка працуем праз увесь год, каб дзеткі як найлепш здалі экзамены. Галоўнае гэта вынікі навучання, чы ў адной, чы ў другой школе. Гэта самая важная справа, каб дзеткі як найбольш навучыліся, каб як найлепш здалі гэтыя экзамены гімназіяльныя чы матуральныя. Да стыпендіум професор Сімоны Косак, якое прызнае староства павятовай у Гайнаўцы, з нашай школы мы вытыпавалі 35 вучняў, а гэтыя вучні, якія маюць сярэднія ацэнкі прынамсі 5. Да стыпендіум прэм'ера Рэчы Паспалітай Польскай тыпуем вучаніцу, якая мае сярэднюю ацэнку 6. Таксама маем дасягнення ў конкурсах і алімпіядах. У гэтым годзе больш маем лаўрэатаў у конкурсах, якія праводзіць сярод гімназіялістаў з матэматыкі, і з гісторыі, і з нямецкай мовы, і з англійскай мовы, і з расійскай мовы, і з беларускай мовы. Таксама маем лаўрэатаў алімпіяды беларускай мовы, алімпіяды ведаў рэлігійных у ліцэі. Так што, калі гаварыць а падлік гэтай самай важнай справы навукі, то выглядае гэта добра, і думаю, што нават можна сказаць, што лепш, як у папярэдніх гадах. Но не маем якіх вялікіх клопатаў выхававчых. Гэта абазначае, што гэтая праца выхававчая ў школе праводзіцца добра. Таксама вялікім дасягненнем ёсць арганізацыя супольна з абсалвентамі трэцяга з'язду абсалвентаў. Гэты год прайшоў нам спакойна ў атмасферы працы. Калі ідзе пра набор вучняў і да гімназія, і да ліцэя, не маеце клопатаў з наборам? Ёсць многа ахвотных? Калі гаварыць пра гімназію, то маем больш кандыдатаў, чым у папярэднім годзе, і ўжо напэўна мы адкрыем дзве першыя класы, у прошлым годзе адкрылі адну, так што ёсць лепш. Да ліцэя маем менш кандыдатаў, чым у прошлым годзе. Каб адкрыць 4 класы, будзе праблема. Чакаем на гэтыя арыгінальныя атэстаты вучняў, і тады ўжо будзем ведаць, колькі вучняў да якой класы. Ёсць вялікае зацікаўленне класамі матэматычна-фізычнымі і класамі біялагічна-хімічнымі. Кандыдатаў ёсць больш, чым месц. Горш выпадае клас гуманістычны, там кандыдатов ёсць менш. Можа, ён будзе супольна з класам матэматычна-геаграфічным. Гуманітарныя навукі зараз не ў цане? Гуманітарныя навукі, думаю, што заўжды будуць ў цане, але таксама моладзь і бацькі думаюць практычна. Па многіх гуманітарных напрамках ёсць цяжка знайсці па тым добрую працу. А калі ўжо вучні ідуць да гэтай класы матэматычнай, яны маюць адкрытыя палітэхнікі, іншыя эканамічныя напрамкі, і думаю, што па гэтых на прамках на вышэйшых установах лепш знайсці добраплатную працу. Гэта проста эканоміка. Thank you. Будзе чытанні кніжак, розныя казачныя размалёўкі і шмат добрай гульні. Гмінная бібліятэка ў Нарве ўжо рыхтуецца да канікулаў з кніжкай. Стараемся кожны год так сарганізаваць дзеткам час, каб яны творча адпачывалі, гаворыць бібліятэкарша Алла Сяткоўская. Штогода мы прышыкоўваемся да канікулаў, паміма гэтага, што мы гэты окрас урлёповы. І в гэтым годзе тэш многа кніжак закупілі для дзетак і для дарослых, так з гэтага можна выбраць дужа да чытання. Але мы як штогод шыкуемся да канікулаў і таксама чытаем тым маленькім дзетам байкі, конкурсы рожнага разаю літарацкі, на вычэчкі ходзі, мы тэш в пленэрві чытаем кніжкі, на панадворку тутай бібліотэкі. Так мне здаецца, што помімо ўжо вакацій, але той контакт з кніжкай, это такое файне, нават пры адпачынку дзетак. Мы гульні на падставе кніжак, тэатры арганізуем для дзетак на падставе кніжак, шукаем цікавого як бы багатэра каждай кніжкі. І мне здаецца, што ад найменшанько да старэйшанько знайдзем штось у бібліотэцы праз цілы гэты окрас, бо вядома, што урляпуем. Будуць трошкі скарочаны гадзіны працы бібліотэкі. Завшы мне заставаўся адзін працоўнік. Гадзін 8 хваціць на тое, каб пагуляць штодня з дзеткамі ў бібліотэцы. А перад усім ж прышыкавалі вельмі добрыя кніжкі. Кніжка то подстава да гульні, і рисуем багатэраў, і апавядаем о кніжках, апавядаем, а цяпер в гэтым годзе то яшчэ я планую, можа цікавыя людзі будуць нам чытаць кніжкі на канікулах, да нас прыязджае многа турыстаў у Нарве, і мамы так у бібліотэцы дарослых чытальнікаў сезоновых так называем, каторы чытаюць толькі на вакацыях, а дзеткам іх цікавы чалавек чытае, то перадусім заахвоціць. Чалавек, каторы, напрыклад, чы вой, чы застэмца вой, та можа чытаць, чы наш скарбнік гміны, чы дырэктар школы прыйдзе тут, пачытае кніжку, замест спраўдзаць іх у школе. Цікава для дзетак, бо не кожны зойдзе да ўжэнду гміны, такі маленькі, бо не знае, хто такі, а як тут і ў нас на месцы, то мне здаецца, што гэта барцу важна справа. Ці чытаеце кніжкі толькі на польскай мове, ці ёсць таксама запатрабаванне, каб прачытаць, напрыклад, казку па-беларуску? Большасство на польскай мове, то гэта ясна справа, але робім усё, напердасім у Яну, каторы беларускі вельмі люблю. І я чытаю тэш на беларускай мове, знаю, якія дзеткі ходзяць і вывучаюць беларускую мову. У бібліятэцы ў Нарве ёсць таксама камп'ютарная майстэрня. Шмат дзетак з яе карыстае? Вельмі многа дзетак карыстае, але я зачала ў гэтым годзе так рабіць і мусі так далей падтрымоўваць гэту заінтарэсаванне камп'ютарам такі спосаб, што мусяць выпажычыць і кніжку, мусяць штось прачытаць, каб пайсці на камп'ютарную залу. Мы маем не толькі гры, камп'ютар є забяспечаны, так жа тутай не могуць дзеткі вайсці там, дзе вони хочуць, бо часамі і што не можна, то ім найцікавейшае, то гэта все знаем. Пільнуем, каб гэтыя камп'ютары былі выкарыстаны ў такому напрамку, каб развівацца дзеткам, не толькі гульні, гульні і гульні. Зараз функція бібліотэкі гэта не толькі кніжкі, але гэта шмат усялякіх мерапрыемстваў, каб прыцягнуць гэтых дзяцей, гэтую ж моладзь да чытання. У нас розных мерапрыемстваў є мноства. Спаткання з аўтарамі, з пісьменнікамі, у нас поэзія співана, вечары зімовы, як нашы старэйшыя чытальнікі маюць трошкі часу, бо цяпер то агароды, то усялякія работы на панадворках, арганізуем варштаты, майстар-класы, усялякі ў нас праходзяць, не толькі чытанне кніжак, але і варат, і вышываюць, усялякі фокусы, але пры аказі кожны прыйдзе і надул яшчэ на выпажычанне для дарослых выпажычыць кніжку. Штось і навучыцца, штось пачытаць і добра, міло спандзіць час. Заглядалі мы ў бібліятэку ў Нарве, зараз заглядаем да новага нумару «Тыднёві каніва». На першай старонцы артыкул Мацея Халадоўскага «Аксамітны летні вечар» пра беларускую патанцоўку. У вялізным шатры на плошчы імя Станіслава Манюшкі ў Беластоку сабраліся ўсе пакаленні – сужонствы, бацькі з дзеткамі, пажылыя і маладыя. Танцавалі пры жывой беларускай музыцы калектываў «Гай» і «Грамада». Патанцоўку сарганізаваў «Звяз шчыты». Пра беларускія вячоркі ў Белавежы піша Аляксей Мароз. Паглядзець выступленні дзяцей у школьна-прадшкольным комплексе ў Белавежы прыйшлі іхнія бацькі ды зацікаўленыя беларускай мовай жыхары гміны. У Ніве можам прачытаць таксама расказ чыгуначнага пенсіянера Мікалая Кердалевіча, успаміны якога запісаў Уладзімір Сідарук. Гэты і ўсе артыкулы чытайце ў навейшым нумары «Тыднёві каніва». А сёння за супольна праведзены час дзякуе Анна Пятроўская. Заўтра ў перадачы «Пад знакам пагоні» ў 18:30 сустрэнецца з вамі Яраслаў Іванюк, які падвядзе мінаючы месяц. Да сустрэчу ў эфіры! Дзяўчына працавала ў сталоўцы нумар 3, віточкі гатавала да позняе пары, бачання быў п'яндой. у день з году год. Работа, работа, а сердце ніби самолет. Так прагне полету, и не я густо локу зайшов один солдат, пробив себе перловку и щель отцом салат. Убачив я дівчину, і їжа не пішла. Прочала я його серця амуром острала. День у день, день у день, з году в год. Работа, работа, а серце ніби самолет. Так прагне полету. На першае спаткання яны пайшли в музей. Ён так был закаханы, что кинул нюхать клей. Але загад приходит солдату на Кавказ. Не плачь, моя Ужо назавсёды.